Krzysztof Kamil Baczyński. Mazowsze. 1. Mazowsze. Piasek, Wisła i las. Mazowsze moje, płasko, daleko, pod potokami szumiących gwiazd, pod sosen rzeką. Jeszcze tu wczoraj słyszałem trzask, salwa jak poklask wielkiej dłoni. Był las. Pochłonął znowu las, kaski wysokie, kości i konie. 2. Zda mi się, stoi tu jeszcze szereg, mur granatowy, strzały jak baty. 4. pułku czapy i gwery i jak obłoki. Dymią armaty. 3. Znowu odetchniesz, grzywo zieleni. Piasek przesypie się w misach pól i usta znowu przylgną do ziemi. Będą całować długi świst kul. Wisło, pamiętasz? Lesie, w twych kartach widzę ich, stoją. Synowie powstań w rozdartych bluzach, ziemio uparta, jak drzewa prości. 4. W sercach rozwianych, z hukiem dwururek, rok 63. Wiatr czas zawiewa. Miłość to życie, płatki ich oczu, płatki zamieci. 5. Piasku, pamiętasz? Ziemio, pamiętasz? Rzemień od broni ramię przecinał, twarze, mundury jak popiół święty. Wnuków pamiętasz? Światła godzinę? 6. I byłeś wolny, grobie pokoleń. Las się zabliźnił i piach przywalił. Pługi szły, drogi w wielkim mozole zapominały. 7. A potem kraju runęło niebo. Tłumy obdarte z serca i z ciała. I dymił ogniem każdy kęs chleba. I śmierć się stała. Piasku, pamiętasz? Krew czarna w supły związana ciekła w wielkie mogiły. Jak złe gałęzie wiły się trupy, dzieci i batów skręcone żyły. Piasku, to tobie szeptali leżąc, wracając w ciebie krwi nicią wąską, dzieci, kobiety, chłopi, żołnierze. Polsko, odezwij się, Polsko. Piasku, pamiętasz? Wisło, przepłyniesz szorstkim swym suknem po płaszczu plemion. Gdy w boju padnę, oddaj mi imię, moja ty twarda żołnierska ziemio. 26 lipca 1943 roku. Czytał Adrian Wiśniewski. Nagranie zostało wykonane w Studiu Aktorskiej Interpretacji Literatury w ramach projektu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.